โสตัตโตโสสิโนเอโกเอโกพิงสนเกวเนนัคโคนะจักขิมาสิโนเอสานาปะสุโตมุนีติเรานั้นแห้งแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีควรขวายแสวงหาความบริสุทธิ์นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลามาพบกันแล้วนี้ท่านผู้ฟังให้เราตั้งใจกำหนดใจลงไปกำหนดใจลงไปในการที่จะให้เกิดปัญญาเพราะถ้าเรามีความตั้งใจมีการฟังอย่างดีแล้วเรื่องราวอะไรก็ตามมันเป็นความรู้ไปหมดนะแต่ตามตรงข้ามท่านฟังถ้าบอกว่าตั้งใจแบบไม่ถูกหรือไม่ตั้งใจมันมีทั้งสองฝ่ายตั้งใจไม่ถูกก็คือตั้งไว้ผิดเพ่งคอยหาสิ่งผิดคอยจับผิดเพ่งไว้แต่ตัวเองสนใจแต่ผู้พูดหรือสนใจเพ่งไว้ไม่ถูกจุดนี้ก็ไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจแบบเพลินหูตาเวอะวะไม่สำรวมสองข้างสุดโต่งก็ไม่เข้าใจแต่ตั้งใจไว้ถูกด้วยศรัทธาตั้งใจไว้ถูกด้วยสมาธิตั้งใจไว้ถูกด้วยให้มีความเพียรเราสามารถที่จะฟังอะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นเรื่องเดิมเอาก็มีความละเอียดลึกซึ้งลงไปมากยิ่งขึ้นฟังดูดีๆได้ฟังเรื่องใหม่มีความรู้กว้างขวางปัญญาเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยท่านฟังในการฟังในการปฏิบัติในการกระทำของเราให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นและในการฟังนี้ท่านฟังสามารถที่จะฟังทบทวนฟังเรื่องราวอื่นๆต่างๆมาพบกันได้ทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma ที่เว็บไซต์นี้ท่านฟังก็จะได้ดูวิดีโอด้วยถ้าในเนื้อหาตอนนั้นมีภาพประกอบยังได้อ่านพระสูตรเรื่องราวต่างๆด้วยถ้าเนื้อหาในตอนนั้นมีเนื้อหาพระสูตรที่จะต้องทำความเข้าใจไปด้วยหรือว่าถ้าฟังไม่ได้ดูวิดีโอไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยยังได้อ่านบทสรุปว่าที่จะพูดต่อไปตอนนี้นั่นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรๆนอกจากได้ฟังทางวิทยุแล้วมาดูทางเว็บไซต์ได้ข้อมูลด้วยนอกจากดูอ่านฟังแล้วยังสามารถติดต่อสื่อสารกันกลับมาได้ด้วยโดยไปที่หน้าที่จะรับคำถามข้อมูลติดต่ออย่างไรท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกันมาได้โดยในตั้งแต่ปลายปี2561จนมาถึงต้นปีนี้เดือนมกราคมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกซีดีกันอยู่ท่านผู้ฟังเป็นซีดีรายการธรรมรับอรุณรวบรวมมาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2561จะทำไว้ทั้งหมด4แผ่นเลือกมาเฉพาะตอนที่สำคัญเข้มข้นจะทำให้เป็นซีดีหรือจริงๆแล้วที่เว็บไซต์นี้เองด้วยก็ตามทุกฝั่ง puredhamma.com นี้สามารถที่จะดาวน์โหลดย้อนหลังทั้งหมด300กว่าตอนนี้ได้เลยด้วยโดยไปที่หน้าดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ถึงว่าการจะทำเป็นซีดีก็มีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนแผ่นก็จึงจัดทำไว้ที่4แผ่นเท่านั้นแต่เนื้อหาจริงๆมันต้องใช้6ถึง7แผ่นนู่นเ แต่ว่าทำไว้4แผ่นอันนี้เพื่อสำหรับแจกฟรีได้ท่านผู้ฟังที่ต้องการรับซีดีก็สามารถรับได้ฟรีโดยที่ไม่คิดมูลค่าแต่ว่าต้องส่งซองเปล่ามาให้นิดหนึ่งโดยทำเป็นซองกันกระแทกขนาด A5 เขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้เรียบร้อยเลยจ่ามาเลยติดสแตมป์มาเลยแล้วก็พับซองเนี่ยครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในอีกซองหนึ่งอีกซองหนึ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้เป็นซองธรรมดาแล้วก็ส่งซองนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วงเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่าขอรับซีดีรายการธรรมรับรุณส่งมาแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้รับเปิดออกดูมีซองเปล่าติดสแตมป์เรียบร้อยก็จะเอาซองเป็นกระแทกที่จ่าหน้าติดสแตมป์เรียบร้อยเนี่ยเอาซีดีใส่ลงไปให้ส่งฝากกลับบุรุษไปรษณีย์มาให้ท่านผู้ฟังได้อันนี้คือสำหรับการขอรับซีดีถ้าดาวน์โหลดไม่ยากเลยดาวน์โหลดปรื๊ดมาใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นของเราฟังได้ไปเลยหรือว่าถ้าไม่มีเครื่องเล่นต้องการเครื่องเล่นก็ได้ท่านฟังอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงโดยท่านฟังก็กรอกไปที่หน้าแบบฟอร์มติดต่อกับทางรายการนี่แหละเออว่าทางการขอรับเครื่องเล่น MP3 ก็ใส่ชื่อที่อยู่อะไรให้นิดนึงนี่คือต้องไปที่หน้าเว็บไซต์นะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นี่ก็จะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะขอทราบที่อยู่รายละเอียดแน่นอนจำนวนเครื่องเท่าไหร่แล้วก็จะส่งกันให้ได้ในช่วงนี้ท่านฟังตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่ก็มีสิ่งใหม่ๆต่างๆเกิดขึ้นมากมายบ้างไหนจะเป็นเรื่องการปลดล็อกทางการเมืองปีใหม่แล้วมีราชการใหม่ฉันตั้งใจตั้งเป้าหมายในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆบางคนก็เริ่มมีครอบครัวใหม่บางคนก็เริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือว่าจะทำแบบเดิมมาแต่ว่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งต่อไปนี่คือคุณก็มีการตั้งความเพียรไว้มีการตั้งเป้าไว้พูดง่ายๆก็มีการเจริญอิทธิบาท4ได้ละตั้งใจตั้งชีวิตว่าฉันต้องทำอันนี้ในเรื่องนี้คือการต่อสู้เพื่อที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองในการต่อสู้เพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนเนี่ยต้องฟังทุ่มเทมากๆเลยนะไหนจะเขียนหนังสือทำเป็นข้อมูลเดี๋ยวนี้หนังสือไม่ค่อยเขียนแล้วเอาเขียนลงเว็บไซต์โพสต์ขึ้นลงเป็นบล็อกเป็นโพสต์เป็นข้อมูลทางเว็บไซต์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยหรือบางคนทั้งอภิปรายทั้งพูดทั้งที่จะให้ข้อมูลพยายามที่จะไปโน้มน้าวคนนั้นคนนี้ในการที่จะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทางความเห็นทางการเมืองฉันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยฉันต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนฉันต่อสู้เพื่อสิทธิของแม่และเด็กฉันต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมฉันต่อสู้เพื่อป่าไม้ฉันต่อสู้เพื่อสัตว์ป่าหรือฉันต่อสู้เพื่อความถูกต้องเรือจะแบบว่าต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้เงินทองร่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐีเรือจะไม่ต้องอะไรยิ่งใหญ่ก็ได้ทุกฝั่งจะทำงานหนักอาจจะไม่ได้ต้องพูดอาจจะไม่ได้ต้องเขียนแต่ทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำอดทนทุกข์ด่าเขาว่าบางคนก็เพื่อลูกบางคนก็เพื่อแม่บางคนก็เพื่อครอบครัวคนหลายอย่างนะแล้วในกระบวนการการต่อสู้ของแต่ละคนและท่านที่ทำกันอยู่นี่ก็ต้องใช้ความพยายามสูงใช้ปัญญามากใช้ความอดทนสูงบางคนก็ถูกกลั่นแกล้งบางคนก็ถูกขัดขวางบ างคนอาจจะไม่ได้ถูกกันแกล้งถูกขัดขวางโดยตรงแม้แต่เป้าหมายที่บางทีมันก็ยากกว่าจะได้มาต้องใช้ความเพียรความพยายามกันอย่างสูงทีเดียวข้าพเจ้าเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกฝั่งก็นึกน้อมเข้ามาว่าโอ้คนเรานี่ก็ต่อสู้นะเนี่ยต่อสู้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราทุกฝั่งท่านก็ต่อสู้มาเหมือนกันแต่ไม่นึกว่าไอ้คนเรานี่ต่อสู้กันเพื่ออะไรไม่ได้หมายถึงว่าทำร้ายยกพวกทำสงครามต่อยตีกันอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าคุณอดทนคุณพยายามคุณทำความเพียรคือพูดง่ายคือต่อสู้ตรงเนี้ยเพื่ออะไรกันแน่เพื่ออะไรเส้นใดนึงอะมันดีไหมมันถูกต้องไหมเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันอันดับแรกเอาวัตถุประสงค์ก่อนที่ว่าเราอดทนทำความเพียรอาบเหงื่อต่างน้ำคิดนึกเขียนอ่านพูดคุยทำนั่นนี่เนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อสิ่งไหนโอ้ฉันทำเพื่อความถูกต้องของสังคมฉันทำเพื่อสิทธิมนุษยชนมันมีความถูกต้องบางคนก็ต่อสู้เพื่อสิทธิของแม่และเด็กบางคนก็ต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมให้โลกสิ่งแวดล้อมนี่มันดีขึ้นมึงก็ต่อสู้เพื่อป่าไม้สัตว์ป่าที่ว่าไปเนี่ยนะมีเหตุผลกันทุกคนฟังการกระทำของเราอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ดีนะดีกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดประสงค์ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไปอะไรเนี่ยมันเพื่ออะไรคือบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆหลักลอยไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะไปทางไหนไม่รู้ว่าชีวิตฉันนั้นอยู่เพื่ออะไรคือถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายไม่มี purpose ไม่รู้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรเนี่ยทุกฟังจะเลือกทางไหนมันจะไปมีประโยชน์อะไรเหมือนก็มีนิทานของฝรั่งทุกฟังสมัยเด็กๆข้าพเจ้าเคยอ่านจำได้เด็กหญิงชื่ออลิซเขาก็เดินไปตามป่าตามอะไรเล่นไปตามภาษาเด็กก็ไปเจอกระต่ายตัวหนึ่งที่พูดได้ก็โดยความงงทำไมกระต่ายพูดได้จะไปไหนเลยรีบตามกระต่ายตัวนี้ไปปรากฏกระต่ายก็เข้าไปในรูอยู่ที่โพรงไม้เด็กหญิงนี่ก็ตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปเสร็จแล้วตกไปในหลุมสักจุดใดจุดหนึ่งเป็นทางใหม่ไปไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนลงอยู่ข้างในเป็นเหมือนกับป่าเหมือนกับดินแดนอีกดินแดนหนึ่งไม่รู้จะไปทางไหนหาทางไม่เจอไปจนถึงทางแยกจุดหนึ่งไปเจอแมวล่องหนอยู่ฝั่งก็เลยถามแมวว่านี่คุณแมวฉันจะไปทางไหนดีแมวก็ถามว่าแล้วเธอต้องการจะไปจุดหมายที่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาก็ถ้าไม่รู้จุดหมายจะไปทางไหนก็ไม่มีปัญหาหรอกทางไหนก็ได้ถ้าเราไม่รู้จุดหมายที่เราจะไปทุกฝั่งมันจะหลงมันจะไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนแล้วถ้าขึ้นลงซ้ายขวาไปไม่ถูกทางตกไปไม่ถูกที่มีอันตรายอันตรายเนี่ยแค่ครั้งเดียวมันก็พอแรงแล้วทุกฝั่งยิ่งถ้าอันตรายไปหลายภพหลายชาติซ้ำซ้อนอีกเนี่ยโอ้โหยิ่งอันตรายมากหมายความว่าถ้าสมมติในชาตินี้เราทำอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรทำอะไรแล้วเกิดแบบทำไม่ดีพลาดตายไปมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งไปคบเพื่อนชั่วทำไม่ดีเสร็จบึ้งเนี่ยตายไปนี่มันไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งไปตกนรกนี่มันชาติต่อไปแล้วก็ชาติต่อไปอีกถ้าตกนรกตายแล้วก็เกิดในนรกนั่นแหละมีลมที่จะชุบชีวิตพวกสัตว์นรกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วก็ถูกทำร้ายอีกได้รับทุกขเวทนาอีกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็จะมีความพอใจอยู่ในภพของมันไก่ก็อยากเกิดเป็นไก่อยู่ร่ำไป สุนัขก็อยากเกิดเป็นสุนัขอยู่ร่ำไปเหมือนคนบางคนนี่แหละเออชาติหน้าถ้าดีขอให้เกิดเป็นคนอีกรวยๆหน่อยก็แล้วกันเนี่ยเพราะว่าถูกล็อกอยู่ด้วยความพอใจทุกชาตินี้แล้วก็ทุกต่อไปอีกนี่คือถ้าไม่มีจุดหมายเราก็เลยทำถูกบ้างผิดบ้างไม่รู้ทางที่ถูกชีวิตก็ไปแย่ไม่รู้อยู่เพื่ออะไรก็ไปเรื่องใหม่ไปเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่ไปทำไมฉันสู้เพื่ออะไรอยู่สังกตายไปวันๆนี่อันนี้ก็ไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังผู้ที่รู้ว่าชีวิตฉันนี่อยู่เพื่ออะไรล่ะฉันต่อสู้ฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยอย่างที่ว่าสู้เพื่อสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสู้เพื่อที่จะเป็นได้เงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมาบางคนสู้เพื่อครอบครัวอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเองดีถ้าเปรียบเทียบกับคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยตั้งเป้าตั้งธงไว้เลยว่าฉันอยู่นี่เพื่อที่จะทำความชั่วเลยเช่นว่าฉันต้องเป็นอาชญากรอันดับหนึ่งของโลกอย่างเงี้ยนะฉันต้องเป็นสุดยอดแฮกเกอร์เจาะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้องค์กรนี้หน่วยงานสำนักนี้ฉันจะต้องเป็นสุดยอดเพลย์บอยมีแฟนหลายคนตั้งเป้าไว้อันนี้คือตั้งเป้าไว้ไม่ถูกทางแล้วตั้งเป้านี่ก็เพื่อที่จะเป็นอกุศลเต็มๆเลยทีนี้ทางที่จะไปสู่ตรงนั้นมันก็แน่นอนว่าต้องได้ทำอกุศลต้องได้ทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เต็มๆแน่นอนเป็นอย่างนี้มาอันดับแรกก่อนนะคือแบบคนที่ไม่รู้อยู่เพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ไปทำไมนี่ก็หนึ่งสองพวกที่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเป็นอาชญากรเพื่อที่จะทำความไม่ดีทำความชั่วร้ายคนแบบนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นประเภทที่สองแน่นอนว่าประเภทที่สองนี่เขาเลือกทางที่เขาจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็ไม่ดีแน่นอนเป็นทางที่ผิดแน่นอนต้องได้เบียดเบียนใครสักคนใดคนหนึ่งแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องตัวเองก่อนล่ะถ้าตั้งเป้าไว้อย่างนี้หรือสามทุกฝั่งที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยสู้เพื่อสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งสู้เพื่อครอบครัวอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายทั่วไปที่บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาก็ตั้งกันเอาไว้อยู่แล้วนี่คือในข้อที่สามหรือในข้อที่สี่ทุกฝั่งนี่คือพูดรวบรัดเอาหัวข้อตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนนะว่าทิศทางในการอภิปรายในการเทศครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างนี้จนถึงหัวข้อที่4ก็คือว่ามีเป้าหมายที่มันถูกต้องเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าของเราที่ตั้งเป้าไว้ในการที่จะบรรลุถึงนิพพานแสวงหานิพพานนี่คือในข้อที่4เราไล่ไปในทั้ง4จุดหมายอันแรกไม่มีจุดหมายอันที่2มีจุดหมายไว้ผิดแน่นอนเป็นอาชญากรอันที่3มีจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก็ดูเหมือนถูกแต่ก็ไม่ถูกสักทีเดียวและอันที่4มีจุดหมายต่อสู้นั้นเพื่อนิพพานเพื่อที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้ง4แบบนี้ทุกฝั่งเราก็แบ่งได้เป็นแค่2หมวดเท่านั้นเองคือที่ผิดกับที่ถูกที่ผิดนั้นก็คือไม่รู้อยู่เพื่ออะไรนี่ก็ผิดละตั้งเป้าไว้ผิดเลยนี่คืออยู่เพื่อเป็นอาชญากรขวนขวายต่อสู้ในทางที่ไม่ถูกหรือ3ที่ว่าต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมป่าไม้สัตว์ป่าครอบครัวอันนี้ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวก็จัดอยู่ในหมวดที่ผิดแต่ว่ายังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังยกขึ้นเป็นหัวข้อเพื่อจะให้รู้แนวทางซะก่อนส่วนหมวดที่2นั้นก็คือเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือนิพพานใช่ไหมแยกเป็น2 ส่วนคือผิดหรือถูกที่ผิดนั่นก็ยังมีที่ผิดมากๆกับที่ผิดน้อยหน่อยส่วนเส้นทางเพื่อที่จะให้ได้ไปสู่จุดหมาย วัตถุประสงค์ที่ตนตั้งไว้นั้นก็มีสองอย่างเหมือนกันคือผิดหรือว่าถูกผิดทางหรือว่าถูกทางในอันแรกที่บอกว่าไม่มีจุดหมายอะไรเลยเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นอย่างที่แมวล่องหนก็ว่าท่านฟังเงินเลือกทางไหนมันจะไปสำคัญอะไรก็ไม่รู้ทางที่จะไปหลงทางอาจจะไปทางผิดก็ได้แต่ถ้าไปทางถูกเป็นดีนะทางที่ว่าผิดและถูกนี่คือทางไหนคือมรรคไงท่านฟังมรรคนี่แปลว่าทางถ้าทางผิดก็คือมิจฉามรรคด่ากันว่ากันทำร้ายกันทั้งกายวาจาใจอาชีวะก็ผิดคิดก็ผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะทิฏฐิตั้งไว้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาธิเกิดขึ้นก็ไม่ใช่สมาธิเราเขาเรียกเป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาญาณเป็นมิจฉาวิมุตติเพราะไปทางผิดนี่คือมิจฉามรรคมาตามทางนี้หรือมาทางถูกมาทางถูกก็เป็นอริยมรรคนั่นเองไล่ไปตั้งแต่ตั้งความเห็นไว้ถูกเป็นสมาธิทิคิดพูดทำมาในทางที่ถูกต้องทำซ้ำย้ำบ่อยๆในทางที่ดีเป็นสมาชีวะมีความเพียรตั้งไว้ถูกสมาธิก็เกิดเป็นสมาธิให้มีความรู้เป็นสัมมาญาณะโอ้ต่างๆดีตามมาหมดเพราะว่ามาถูกทางเป็นอริยมรรคทางที่ผิดคือมิจฉามรรคทางที่ถูกคืออริยมรรคในทางที่ผิดและทางที่ถูกตั้งฝังถ้าเราไปจับคู่กับเป้าหมายจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้เอาบางคนถ้าไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตฉันไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรเขาก็มีแนวโน้มเลยว่าจะทำได้ทั้งผิดหรือถูกเพราะว่าก็ไม่รู้อ่ะก็อยู่ที่ใครชวนไปพาไปเจอใครไปไงก็ทำไปอย่างนี้เป็นต้นนะสมมติแล้วถ้าเผอิญเขาไปทำมิจฉามรรคนี่ก็ตกไกลเลยไปนรกกำเนิดเตระจันบริวิสัยหรือไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าเอาชาตินี้เนี่ยก็ไปทำชั่วตีไพ่เสพหญิงนักเลงเจ้าชู้ก่ออบายมุขต่างๆติดคุกก็ได้ตู่ประหารชีวิตก็ได้นั่นคือทางที่ไม่ถูกมันพาไปในที่ไม่ดีเท่านั้นที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตส่วนผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าฉันตั้งเป้าไว้แล้วฉันจะทำไม่ดีฉันจะเป็นอาชญากรฉันจะเป็นยอดแฮกเกอร์ฉันจะเป็นโจรอย่างนี้นะแน่นอนว่าเส้นทางที่เขาไปนี่เขาก็ต้องไปในทางมิจฉามากแน่เพราะว่าตั้งเป้าตั้งธงไว้อย่างนั้นส่วนในพวกที่สามที่ว่าตั้งเป้าตั้งธงไว้ในความที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนป่าไม้สิ่งแวดล้อมเงินทองหรือแม้แต่ครอบครัวเองก็ตามอย่างนี้นะคุณตั้งเป้าไว้ตรงนี้เนี่ยแสวงหาสิ่งนี้สู้เพื่อสิ่งนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังเรียงต่อสู้แสวงหาสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สิ่งนั้นยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความเกิดอยู่มีความแก่อยู่แสวงหาสิ่งนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าแสวงหาทุกข์ใส่ตัวเองนะซึ่งในกระบวนการที่เรายังแสวงหาที่เราดูเหมือนว่ามันจะถูกเช่นสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่าต่อสู้เพื่อสัตว์ป่าเพื่อสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่เพื่อครอบครัวก็ตามดูเหมือนถูกจำฝังแต่ว่าสิ่งนั้นยังเป็นทุกข์อยู่ถ้าเราต่อสู้ค้นหาแสวงหาสิ่งที่ยังเป็นทุกข์เราก็ต้องได้ทุกข์แน่นอนกระบวนการเส้นทางไปมันต้องเกี่ยวข้องกับด้วยความทุกข์อยู่เลยล่ะไม่จุดใดก็จุดหนึ่งซึ่งในแต่ละจุดความทุกข์ที่เราเจอจากกระบวนการการแสวงหาที่เราทำตรงนั้นเป็นทางแยกนะถ้าคุณจะเลี้ยวไปซ้ายหรือเลี้ยวไปขวาเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะฉันต่อสู้เพื่อสิทธินี้บางทีคนก็ด่าฉันต่อสู้เพื่อครอบครัวบางทีก็เจอเรื่องให้ไม่น่าพอใจต้องอดทนนะจุดนั้นทำฝังเป็นทางแยกที่คุณจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาคิดดูดีๆถ้าเลี้ยวซ้ายมิจฉามรรคไปตามทางที่ไม่ดีด่าเขากลับบ้างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากบ้าง ขโมยบ้างนี่คือเลี้ยวซ้ายไปตามมิจฉามรรคตั้งทิฏฐิไว้ไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดประทุษร้ายคนนั้นที่มันมาแกล้งเราจะอุตส่าห์เจิ้งใจว่าจะทำความดีแต่เข้าใจความทุกข์นั้นว่ามันดีก็เลยไม่ดีเท่าไหร่ละพอถูกเขาขัดขวางก็คิดประทุษร้ายเขานั่นก็เป็นมิจฉาสังกัปปะตึกเลี้ยวซ้ายแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปตกที่เดียวกันกับพวกที่คิดชั่วแน่นอนพวกที่จะเป็นอาชญากรแน่นอนอาจจะไม่ลึกเท่าเพราะว่าเส้นทางเดินนั้นไม่ได้เดินไปเต็มๆแต่ก็เจอทางแยกอยู่นี้อยู่เรื่อยแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายอยู่เรื่อยทุกฝั่งวนตกลงไปในที่ไม่ดีเหมือนกันเพื่อเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานั้นเป็นอุปมาอุปไมยของทางที่จะไปในทางดีเอาอย่าด่าเขาก็แล้วกันอดทนเอาก็แล้วกันให้ตั้งจิตไว้ให้ถูกก็แล้วกันพูดดีๆกันแล้วกันเป็นสัมมาวาจาเออนี้ตั้งจิตไว้ถูกเลี้ยวมาถูกทางถ้าเลี้ยวมาถูกทางท่านฟังเป็นทางดีอย่างที่ว่านะทางมีแค่สองเส้นคือเส้นที่มันจะผิดวนเส้นผิดเส้นวนมันทุกเส้นแหละเส้นอื่นหมดแต่เส้นที่ถูกตรงลัดดีคืออริยมรรคที่มาถูกทางตรงนี้เพราะอะไรตรงฝั่งนี้ก็เรื่องสำคัญเพราะว่าถึงแม้เราจะตั้งเป้าไว้ผิดๆถูกๆยังไงก็ตามแต่ถ้ามาตามอริยมรรคมันไปที่ดีที่ถูกได้เราดูยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์นี่คือท่านต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเนี่ยไปถูกทางแล้วนะคือแสวงหานิพพานไม่ได้จะแสวงหาครอบครัวต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ไม่ได้จะต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้ต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าทั้งสิ้นน่ะต่อสู้เอานิพพานต่อสู้เอาอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณนี่คือสูงสุดเลยดีสุดๆแล้วเอาเพราะไม่ได้แสวงหาความทุกข์มาทับถมตัวเองไม่ได้แสวงหาสิ่งที่จะมีความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์เหล่านี้อีกแล้วแต่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่มันจะไม่โศกไม่ทุกข์นั่นคือนิพพานนี่ตั้งเป้าไว้ถูกแล้วนะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้นี่มันถูกต้องแต่ว่าถ้าไปผิดทางไปตามทางที่เป็นมิจฉามรรคแล้วไปถึงตรงไหนท่านฟังก็ไปตกอยู่ที่แห้งอยู่ผู้เดียวเปียกอยู่ผู้เดียวอยู่ในป่าก็น่ากลัวกายนี่เปลือยเปล่าเพราะว่าทำทุกขกิริยาเป็นมิจฉามรรคเป็นทางไม่ถูกตั้งเป้าไว้ถูกอยู่ก็จริงแต่ผิดทางก็ไปไม่ได้ทุกฝั่งตันตึกเป็นความทุกข์ความโศกความเร่าร้อนเพราะไปไม่ถูกทางไปไม่ถูกทางต่อให้ตั้งเป้าถูกแล้วไปผิดทางเนี่ยนะก็ไปไม่ถึงไปไม่ถึงจึงแก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงจากเรื่องของมิจฉามรรคเส้นทางการทำทรมานตัวเองให้ลำบากหรือการพัวพันอยู่ในกามมันเป็นทางต่ำสองอย่างนี้เป็นสุดตรงเป็นที่ที่ไม่ใช่ทางมาปฏิบัติตามทางสายกลางคือมรรคแปดคืออริยมรรคปฏิบัติตามถูกทางแล้วนี่แหละสร้างทางใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือทางเดิมนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้ดำเนินเอาไว้แล้วโอ้เจอทางใหม่นี่ปรับปรุงแต่งตั้งปรับแต่งให้มันดีขึ้นมาไปสู่ที่เกษมที่ปลอดภัยที่โล่งได้ปรับปรุงขึ้นเป็นนครมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาบอกประกาศจนมาถึงปัจจุบันนี้ให้ได้รู้ได้ทราบทุกฝั่งว่าโอ้มันมีทางแบบนี้อยู่นะมีทางแบบนี้อยู่ทางที่ว่ามีสองทางคือมิจฉามรรคกับอริยมรรคทางนี้ท่านเปิดไว้ให้แล้วติดป้ายไว้ให้ด้วยป้ายบอกทางว่านี่นี่มาทางนี้สิสบายนะโล่งโอ้ทางอื่นนี่มันจะตันมันจะคับแคบมันจะมีกับดักมันจะมีน้ำมันจะมีลุ่มมีบ่อโอ้โนโนโนอย่าไปทางนั้นมาทางนี้ดีกว่า ถึงแม้ไม่รู้ว่าจุดหมายฉันต้องการอะไรเลยนะเอาพวกแรกเนี่ยไม่รู้เกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรก็ลอยๆสังกัดไปวันๆอย่างน้อยถ้าคุณปฏิบัติเดินตามทางคืออริยมรรคคุณปลอดภัยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าความเพียรน้อยแต่ว่าจะไม่ได้ตกหลุมตกบ่อเจอกับดักถูกขวากน้ำมีเรื่องราวถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หรือเอาพวกที่แบบตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะเป็นมหาโจรฉันจะโกงฉันจะทำผิดฉันจะเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าด้วยทางโลกนี้หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตามเบียดเบียนเข้าทิ่มแทงเข้าอย่างเงี้ยถ้าตั้งเป้าไว้อย่างนั้นโอ้แล้วก็อย่างน้อยยังมาปฏิบัติตามทางได้อะไม่รู้ด้วยเหตุใดล่ะแต่ถ้ามีสัมมาวาจาได้จะทำมิจฉาวาจาก็รู้สึกละอายจะคิดไปในทางเบียดเบียนเข้าก็มันไม่ดีฉันคิดมาในทางไม่เบียดเบียนดีกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้ละถ้าบอกว่าคุณมาทำตามมรรค8ได้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะแต่ว่าจิตมันจะน้อมไปคนละที่นะถ้าเป็นพวกที่ตั้งเป้าไว้ไม่ถูกเอาหรือว่าพวกที่ตั้งเป้าไว้เพื่อขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะผู้ที่ต่อสู้เพื่อแม่และเด็กครอบครัวสิ่งแวดล้อมสังคมการเมืองป่าไม้สัตว์ป่าตั้งเป้าไว้อย่างนี้ฉันเกิดมาเนี่ยเพื่อที่ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้แล้วคุณปฏิบัติตามอริยมรรคด้วยนี่นะการต่อสู้ของเรานั้นทำฟังปลอดภัยนะเกษมนะดีงามนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่มีมิจฉาวาจาทิ่มแทงกันพูดกันตรงๆไม่ใส่ความกันไม่ทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากเอาวาจาที่ถูกต้องกันมาพูดคุยกันมีสัมมาวาจาจิตใจเราไม่ได้รู้สึกเบียดเบียนหนักอึ้งเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณมีสัมมาสังกัปปะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครคิดเป็นในทางกตัมภริออกจากกามพยายามตั้งสติไว้ได้ปฏิบัติตามมรรค8นี่การต่อสู้ของเรานั้นอาจจะเพื่อที่สิ่งอย่างอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% ยังมีความแก่ยังมีความตายมีความทุกข์อยู่คุณไปต่อสู้เพื่อที่จะเอาทุกข์มาเป็นของตัวผมก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ละแต่ว่าอย่างน้อยยังมาตามถูกทางได้คุณก็จะตกไปในถูกที่ได้เหมือนกันจะเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นน่ะว่ามันมีค่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่มีค่าน้อยก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนได้เพราะว่ามาตามทางที่ถูกได้ทุกฝั่งทางนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเป้าหมายอะไรที่เรากำลังต่อสู้เพื่ออะไรก็ตามบางทีเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ได้จึงต้องทุกข์อยู่ต้องทนอยู่ต้องสู้อยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท้องกิ่วเอื้อมไปข้างหน้าจะจับท้องก็ถูกกระดูกสันหลังท้องกิ่วจนกระทั่งเอื้อมมือไปข้างหลังจะจับกระดูกสันหลังก็ถูกแผ่นทองด้วยหนังท้องด้านหน้าตรงสะดือเนี่ยไปติดกันกับกระดูกสันหลังจนถึงด้านหลังโอ้ป่านี้นะสู้ป่านี้ท่านฟังลองคิดดูจนตาเนี่ยโบ๋เข้าไปจนในกระบอกตาพร้อมหนังติดกระดูกมีคนก็บอกผิวพรรณเฟื่อนไปนิดนึงนะดำไปหน่อยคนบอกไม่ดำนี่คล้ำไปเฉยอีกคนบอกไม่ใช่หรอกจะดำก็ไม่ใช่จะคล้ำก็ไม่ใช่เปื้อนไปเท่านั้นโอ้ยข้าวไม่ได้กินปานนั้นหนังแห้งจนติดกระดูกผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสเฟื่อนไปหมดแห้งไปหมดเพื่ออะไรท่านฟังเพื่ออะไรหาความบริสุทธิ์นั้นน่ะหาว่าจะมีความบริสุทธิ์ในกายเอากิเลสในกายทำให้มันเหือดแห้งไปทำกันปานนั้นไม่ได้เพราะว่าไปผิดทางตั้งเป้าไว้ถูกแต่ถ้าเดินทางผิดก็ไปผิดทางเหมือนกันแต่ถ้าตั้งเป้าไว้ผิด แล้วมาเดินถูกทางได้ไปสู่ที่หมายที่เกษมปลอดภัยได้เส้นทางนั้นจึงสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังให้เราเดินตามมาถูกทางให้ได้เดินตามมาถูกทางได้ตามอะไรอริยมรรคมีองค์8แน่นอนล่ะเรามีเหตุผลกันทุกคนไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรมีเหตุผลกันทุกคนไม่ว่าเหตุผลนั้นจะมีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตระดับโลกระดับประเทศระดับชาติอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของฉันต่อสู้เพื่อดีใจสุขภาพแข็งแรงเอาเล็กน้อยแค่นี้ก็ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าบอกว่าทำมาถูกทางการปฏิบัติมาถูกทางนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมดานานๆจะมีจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่จะมีใครมาพบอริยมรรคมีองค์8นี้แล้วประกาศจนกระทั่งมันยังอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้ยังมีมรรค8อยู่เราปฏิบัติตามมรรค8ตามฟังปฏิบัติตามอริยมรรคอย่าปฏิบัติตามมิจฉามรรคถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคเว้นเลิกทางซ้ายเสียคือมิจฉามรรคให้เลี้ยวมาทางขวาเสียคืออริยมรรคความทุกข์ของเราจะลดลงไปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนการต่อสู้ที่คุณจะต้องพูดเปล่าๆเขียนหนังสือจนมือหงิกตีสามตีสี่ไม่ได้นอนอดทนถูกด่าเข้าว่าต้องอาบเหงื่อต่างน้ำสู้ชีวิตอะไรต่างๆนี่ถ้ามาถูกทางความทุกข์ของเราจะลดลงไปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนทุกวินาทีทุกวินาทีเพราะว่าการปฏิบัติตามมรรค8อริยมรรคเนี่ยทำให้เหตุของความทุกข์มันลดลงลดลงนั่นคือตัณหาทั้งฟังที่เราตั้งเป้าไว้ผิดไปติดกับสิ่งที่มันไม่ถูกเป็นประวัติตัณหามันพานำไปให้ติดมันเชื่อมจิตของเราไว้กับอะไรนั่นแหละสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมประชาธิปไตยเงินทองครอบครัวถูกเชื่อมไว้ด้วยตัณหาเหนียวหนึบติดเลยหรือเชื่อมไว้กับนี่การเป็นอาชญากรการเป็นมหาโจรหรือเชื่อมไว้กับความไม่รู้คนที่มันไม่รู้ว่าชีวิตฉันต้องการอะไรเนี่ยมันคือมีก้อนไม่รู้อยู่จิตคุณถูกเชื่อมด้วยตัณหากับก้อนนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละไม่รู้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตัณหานั่นแหละพาไปเชื่อมไปหรือรู้ว่าฉันต้องการทำชั่วต้องการเป็นอาชญากรก็ตัณหานั่นแหละเชื่อมไปหรือฉันต้องการต่อสู้เพื่อครอบครัวเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ตัณหานั่นแหละเชื่อมไปและถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8นั้นทุกฝั่งไอ้ช่างเชื่อมนี่ไอ้ตัวเชื่อมนี่เจ้าตัณหาเนี่ยมันลดลงลดลงมันถูกปลดออกทีละเส้นถูกตัดออกทีละหน่อยหนึ่งถูกลอกออกทีละชั้นละชั้นที่มันพอกไว้หนาเลยเนี่ยมันก็ยืดมากเหลือเกินยืดมากเท่าไหร่ทุกมากเท่านั้นเอาเราไม่ต้องพูดถึงว่าคุณตั้งเป้าผิดหรือถูกเอาแค่ว่าถ้าคุณละลดเลิกตัณหาได้คุณจะทุกน้อยลงบางคนตั้งเป้าไว้ถูกด้วยเอาว่าฉันต้องมีนิพพานเป็นที่สุดจบแต่ตัณหาหนาเต๋อนี่มันจะไปสุขได้ไงโอ้ยปฏิบัติธรรมนี่เครียดเหลือเกินทำไมเป็นอย่างนี้อยากให้มันจะได้สมาธิเนี่ยแต่ไม่ได้โอ้ทุกเครียดต้องการจะไม่คิดแต่มันนั้นคิดจะเป็นบ่าวเพราะตัณหาน่ะความยึดถือนั่นน่ะมันทำให้ทุกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจุดนั้นจุกจิกนั่นนี่ทั้งนั้นที่ว่าปรารถนานิพพานทั้งนั้นที่ว่าปฏิบัติธรรมก็มีตัณหามากอยู่งั้นมันจะไปหาความสุขเกษมได้ยังไงตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่เข้าใจถูกต้องในอริยสัจ4นะชีวิตมันสับสนไปหมดเห็นมันใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกฉันว่าถูกเนี่ยแต่ทำไมมันยังทุกข์หนักอยู่เข้าใจให้ถูกทำวังเข้าใจให้ถูกตัณหาได้เป็นเหตุของความทุกข์จะบอกว่าเราปฏิบัติตามมรรค8เหตุของความทุกข์นี้มันจะค่อยลดลงลดลง ความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงไม่ว่าคุณจะต่อสู้เพื่อเรื่องอะไรในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะถูกอาจจะผิดแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรค8ความทุกข์เราน้อยลงแน่นอนความทุกข์เราที่น้อยลงลดลงมันพาเราไปตามทางที่ดีได้ระหว่างทางที่ไปนั้นก็เป็นทางโล่งโปร่งไม่มีหลุมมีบ่อไม่มีกับดักขวากน้ำเป็นทางที่กว้างที่โล่งโปร่งสบายความทุกข์ของเราลดลงทุกขั้นตอนแน่นอนว่าบางทีตอนแรกตอนที่คุณจะแบบถลำลงไปในทางที่มันไม่ดีแล้วเงี้ยนะเราจะออกจากทางไม่ดีนั้นมันก็ต้องสู้ต้องอดทนถูกด่าว่าโอ้หลายอย่างอยู่หรอกแต่พอเริ่มเข้ามาถูกทางก็จะไปสบายในเบื้องต้นนะจะต้องเหมือนกับกินยาขมบ้างขมรสไม่หวานแต่พอกินเข้าไปแล้วยาออกฤทธิ์ให้เชื้อโรคอะไรต่างๆความไม่ดีอะไรต่างๆที่สะสมมามันหลุดลอกออกไปหายไปเบาไปร่างกายก็ดีขึ้นมาเราก็เริ่มมีความสุขไปตามทางที่ดีได้อดทนดมฝังอดทนไปตามทางที่มันให้ถูกต้องอย่าเป๋อย่าไปตามทางที่ผิดนั่นเป็นกับดักของมารทุกครั้งที่เราแบบงงไม่เข้าใจอย่าเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาทุกครั้งที่เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าโง่ตามทางที่ผิดไปนั่นคือเลี้ยวซ้ายแต่ให้ฉลาดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนนั่นคือเลี้ยวขวามาตามทางให้ถูกคือมรรค8ให้มีความคิดดีหลีกหลุดออกจากกามอย่าคิดไปในทางที่จะให้มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินแต่ให้คิดนึกมาในทางที่จะให้เกิดปัญญาชีวิตของเราทุกฝั่งมีแค่สองทางเลือกนั่นแหละทางผิดหรือทางถูกเป้าหมายของคนอาจจะไม่เหมือนกันฉันเพื่อสิ่งนี้ฉันเกิดมาเพื่อนั้นฉันจะทำอันนี้เป้าหมายเป็นอะไรก็ช่างไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำถูกทางปฏิบัติโดยแยบคายเพราะจุดที่เราอยู่กับจุดที่เราต้องการมันคนละที่กันเอาจุดที่เราอยู่นี่แหละคุณอยู่ประเทศไหนคุณอายุเท่าไหร่คุณอยู่ตำแหน่งใดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนณที่ใดที่หนึ่งเอาตอนนี้เอาเวลาใดเวลาหนึ่งเอาตอนนี้เอาอย่าคิดไปในทางที่เป็นมิจฉามรรคให้ดำริคิดนึกมาในทางที่เป็นอริยมรรคชีวิตของเรานั้นจะดีได้ไม่ว่าคุณจะสู้เพื่ออะไรถ้าปฏิบัติมาตามอริยมรรคจุดหมายนั้นดีแน่นอนวันนี้เวลาก็พอสมควรท่านฟังให้ฟังเรื่องราวที่เป็นการอภิปรายแยกแยะแจกแจงถึงเส้นทางแล้วก็จุดหมายที่ทั้งผิดและถูกดังที่ได้ว่ามาแล้วนี้แต่ถ้ายังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆติดต่อกับทางรายการได้ตามช่องทางที่ว่าไว้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกาธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพื่อขจัดสัตสตทิฏฐิเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอาหาร4อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหาร4อย่างนั้นเป็นอย่างไร4อย่างคือ1กัพพลีการอาหาร ที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสะ 3. มโนสัญเจตนาและ 4. วิญญาณภิกษุทั้งหลายอาหาร 4 อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นภิกษุโมลิยภคุณะได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินก็ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้เราใช้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามว่าใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารก็แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวเช่นนั้นว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเนาะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาในคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นมีอยู่ว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปเมื่อภูตะคือความเป็นภพนั้นมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะคือการสัมผัสดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แล้วใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าหมดเลยยะพระคุณนะนั่นไม่เป็นคำถามที่ควรจะเป็นคำถามเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสก็ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรจะถามขึ้นว่าใครเล่าย่อมสัมผัสก็แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแต่ว่าถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นด้วยคำถามนี้ว่าผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยดังนี้แล้วนั่นจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่การจะถามได้คำเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือความรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แล้วใครย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าข้ามริยาภคุณะนั่นไม่เป็นปัญหาที่ควรจะเป็นปัญหาเลยเพราะเราไม่ได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ก็ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้แล้วใช้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อที่ควรจะถามขึ้นได้ว่าใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์แต่เพราะเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นก็ได้ผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นด้วยคำถามที่ถูกต้องอย่างนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้แล้วนั่นจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แล้วใครย่อมอยากพระเจ้าข้าบริยาพระคุณนะนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเพราะเราไม่ได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากก็ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้แล้วนั่นจึงจะเป็นปัญหาที่ควรจะถามขึ้นได้ว่า ใครเล่าย่อมอยากในที่นี้ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นด้วยคำถามเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้เราใช้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคือความยึดมั่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แล้วใครย่อมยึดมั่นพระเจ้าข้าบริยาพระคุณนะนั่นไม่เป็นปัญหาที่ควรจะเป็นปัญหาเลยเพราะเราไม่ได้กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นก็ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้แล้วไซนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนั้นที่ควรจะถามขึ้นได้ว่าใครเล่าย่อมยึดมั่นก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นด้วยคำถามที่ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้แล้วนั้นนั่นจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาได้ก็คำเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พระคุณนะและเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสะยตนะคือแดนเกิดแห่งผัสสะทั้งหกนั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดเพราะมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละมีหมายเหตุจากผู้รวบรวมว่าสูตรนี้ทั้งสูตรแสดงว่าไม่มีบุคคลที่กลืนกินวิญญาณอาหารไม่มีบุคคลที่เป็นเจ้าของอายตนะไม่มีบุคคลที่กระทำผัสสะไม่มีบุคคลที่เสวยเวทนาไม่มีบุคคลที่อยากด้วยตัณหาไม่มีบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยสืบต่อแก่กันและกันไปเท่านั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีหลักว่าไม่มีตนเองไม่มีผู้อื่นที่ก่อสุขหรือทุกข์ก็ในกรณีที่พระวิหารเชตวันติมะพรุขะปริภาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าติมาพรุขะข้อนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือติมาพรุขะข้อนั้นก็อย่ากล่าวอย่างนั้นเลยก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าอย่างนั้นสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยและบุคคลอื่นกระทำให้ด้วย อย่างนั้นโดยพระเจ้าค่ะติมาพุทธะข้อนี้ก็อย่ากล่าวอย่างนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็สุขหรือทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นก็อย่ากล่าวอย่างนั้นติมาพุทธะข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์ไม่มีอย่างนั้นหรือติมาพุทธะไม่ใช่สุขและทุกข์ไม่มีที่แท้สุขและทุกข์นั้นมีอยู่ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระโคดมย่อมไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์กระมังติมาพุทธะเราจะไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์ก็หาไม่ได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งสุขและทุกข์ติดตามรับฟังธรรมรับอรุณช่วงปกิณากะธรรมและในโอกาสต่อไป